Պարոն Մարգարյան, որն է լինելու նորը, նոր 2017-2018 ուսումնական տարում մայրաքաղաքի կրթական համակարգում։ Միանշանակ ասել լինելու նորը շատ համատական է։ Կրթական համակարգը այն համակարգն է, որտեղ փոփոխություններ պիտի կատարվեն հասանելի ձևով ու սովորական աչքի համար ոչ տեսանելի, որպեսզի երեխաների համար լինի մաչելի ու ընկալելի։ Մանավանդ որ ինչքան էլ ուսումնական տարիներն անցնեն, ամեն մի առաջի դասարանցու համար ուսումնական տարին ուսումնառությունը նորովի է սկսվում։ Իհարկե, նորություններ կլինեն նոր ուսումնական տարում որոշակիորեն կապված դպրոցների տիպերի, տեսակների, կոնտինգենտի քանակի, բայց այն, որ ավանդական ինչ-որ կա, պիտի պահպանվեն։ Տեղյակին, որ երկու ավակ դպրոցի փոխարեն գործելու է մեկը։ Մայրաքաղաքում անցած ուսումնական տարում գործել է երկու ավակ դպրոց, համար 8 եւ համար 11 դպրոցները, բայց այս ուսումնականում արդեն կառավարության որոշմամբ համար 8 ավակ դպրոցը վերափոխվել է համար 8 միջնակարգ հոսքային դպրոցի։ Այսինքն, այս դպրոցը հնարավորություն ունենելու երեխաներ հենց նախապատրաստական խմբից ու ընդունելությունը կազմակերպված է եւ բոլոր դասարաններից։ Պարոն Մարգարյան, դա կլուցի համար 1 եւ համար 7 դպրոցներում միահերթ պարապմունքների անցնելու հարցը։ Համար 8 դպրոցի ավակից միջնակարգ դպրոցի վերացման հիմնական նպատակներից մեկը համար 7 եւ համար 1 դպրոցների աշակերտական կոնտինգենտի բեռնաթափման խնդիրն էր։ Կարելի ասել, համար 8 տեղափոխված երեխաների 90-ից ավելի տոկոսը հենց այս երկու դպրոցից են, եզակի երեխաներ են, որ քաղաքի տարբեր դպրոցներում են սովորում այդ թղամասի, նրանք տեղափոխվում են եւս այդ դպրոցը։ Մասամբ կլոց, եթե ասեմ ամբողջությամբ, առաջին եւ 7-րդ դպրոցները կդառնան միահերթ այս ուսումնականում։ Ոչ, դուք առաջարկել եք բեռնաթափման հարցը լուծել նոր դպրոցի կառուցմամբ Արցախ թղամասում, սակայն կար նաև տարբերակ համար 8 դպրոցի մասնաշենքը վերանորոգել եւ ընդունելություն կատարել հենց առաջին դասարանից։ Դուք կողմնակից եք նոր դպրոցի կառուցմամբ, գիտենալով, որ դա մեծ խնդիրների հետ է կապված։ Սա համարել միջանկյալ լուծում։ Առաջին դպրոցի աշակերտական կոնտինգենտի աճը օբյեկտ պաճառներ ունի նրա տարածաշրջանի ընդգրկվածության մեծացման, ինչու՞ չէ նաև հարակից տարածքում բնակելի շենքերի թվի կտրուկ աճով։ Ուստի ըստիս այդ թղամասում նոր դպրոցական շենքի կառուցումը հրատապ պահանջ է, բայց մինչ նոր դպրոցական շենքի կառուցումը, սա միջանկյալ լուծում է, այդ թղամասում նոր դպրոցական շենքի կառուցումից հետո միգուցե դպրոցը հնարավոր լինի անցնի միահերթի։ Համար մեկ դպրոցը անցնի միահերթ պարապմունքի։ Ինչպես է նախապատրաստվել կրթական համակարգը նոր ուսումնական տարվան։ Ընթացիկ նորոգումներն արդեն ավարտված են, մնացել է ընդամենը 2 օր։ Համարյա թե բոլոր դպրոցներում ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները հասած են իրենց ավարտին։ Մասնակի փոքրիկ աշխատանքներ են, որ ոչնչով չի ազդում դպրոցի նախապատրաստվածության վրա։ Դեռ ավելին ասեմ, որ համար 2 եւ համար 10 դպրոցներում դասարան կոմպլեկտների աճի հետ պայմանավորված հրատապ պահանջ էր առաջացել նոր դասասենյակներ ունենալը, համար 10 դպրոցում 3, համար 2-ում 2 դասարան ների քանակով, այս աշխատանքը եւս իր ավարտին է հասնում։ Բոլոր դպրոցները կազմուպատրաստ կսկսեն ուսումնական պարապմունքները վերանորոգված շենքերում։ Դժվարությունը մասամբ իրականացվելու է կազմակերպելու համար 9 դպրոցում, ուղիղ 1 տարի է դպրոցը ենթարկվում է հիմնարար վերանորոգման։ Անցած ուսումնական տարում այն որոշակի հեշտ էր ստացվում, որովհետև վերանորոգվում էր հիմնականում սպասարկող անձնակազմի եւ կաբինետների մասը, իսկ այս ուսումնականում արդեն անցում է կատարված հիմնականում դասասենյակների մասնաշենքին։ Այստեղ եւս մի քանի անգամ ուսումնասիրելով արկա պայմանները, իրավիճակը, ստեղծել ենք հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի դա ոչնչով չազդի պարապմունքների որակի վրա, բայց ասեմ, որ այս տարի համար 9 դպրոցը եւս կգործի 2 հերթով։ Այլ տեսակ հարցին լուծում տալ հնարավոր չէ։ Ժամանակացույցով այս ուսումնական տարում պիտի ավարտվի շնարը։ Այսինքն հնարավոր է ուսումնական տարվա կեսից կամ մի քանի ամիսից ամենայն հավանականությամբ ամբողջ ուսումնական տարում պարապունքները կընթանան 2 հերթով։ Ասացիք, որ համար 2 եւ համար 10 դպրոցներում դասարաններ են ավելացել։ Դա նշանակում է աշակերտների քանակը աճել է։ Դեռևս այս պայդրությամբ չեմ կարող հայտարարել, այնուամենայնիվ արդեն բնական աճգոյությունի մայրաքաղաքում ամեն տարի աշակերտական կոնտինգենտի թվային աճը գրանցվում։ Համոզված եմ, որ այս տարի եւս մինչ 1-2 օրը մենք արդեն թվերը կընդհանրացնենք, որտեղ դա պայմանավորված է առաջի դասարանցիների ընդունելու, ինչու՞ չէ նաև 10-րդ դասարանցիների ընդունելությամբ։ Թիվը ֆիքսված չէ, սակայն մոտավորապես, ասենք 1000-ի սահմանահատում է առաջի դասը։ Այո։ Առաջի դասանցիները ոչ իրիվի 1000-ին մոտ, 960-70-ի ոչ պակաս։ Դպրոցական նոր շենքեր են կառուցվում, շենքային պայմանները բարելավվում են, ինչ է արվում լաբորատորիաները անհրաժեշտ սարքավորումներով եւ նյութերով ապահովելու ուղղությամբ։ Շատ կարեւոր է, որ տեսական գիտելիքները ամրապնդվեն գործնական պարապմունքների ժամանակ։ Այս կերպ է նաեւ մեծանում դպրոցականների հետաքրքրությունը բնագիտական առարկաների հանդեպ։ Իրոք բնագիտական առարկաների նկատմամբ հակումների հետաքրքրության զարգացման գործում մեծ է լաբորատոր պարապմունքների դերը։ Միգուցե տարիներ առաջ այն առավել մեծ էր, քան այսօր, հաշվի առնելով համակարգչային կաբինետների արկայություն եւ ինչու՞ չէ նաեւ առանձին դասերի կազմակերպում համակարգչներով, որը հնարավորություն է տալիս երեխաները ոչ շոշափելի, բայց տեսանելի ձևով ընկալել։ Մենյուն է լաբորատորիաները հարստացնելը բոլոր ժամանակներում եղել է հրատապ պահանջ։ Վերջին տարիներին մայրաքաղաքի բոլոր կրթական հաստատությունները ստացել են 1 կամ 2 լաբորատորիաներ լրիվությամբ, իրենց ամբողջական կահավորությամբ, եւ այսօր մեզ մոտ կայլի համար է վիճակը բավարար, չի ժխտում, որ լաբորատոր նյութերի թարմացման, հարստացման կարիք կա։ Արդեն քանի տարի կրթության մասնագետներին անհանգստացնում է օլիմպիադաներում քիմիայից եւ ֆիզիկայից աշակերտների ցուցաբերած գիտելիքների մակարդակը, մանավանդ քիմիայից։ Ինչ է արվում վիճակը շտկելու համար եւ դրական տեղաշարժը, երբ ակնհայտ կլինի։ Տեղն է նշելու, որ անցած ուսումնական տարին տարբերվեց նախորդներից հենց դրանով։ Առաջի անգամ բնագիտական առարկաների օլիմպիադաները սկսեցին կազմակերպվել ցածր դասարաններից, ոչ թե միայն 9, 10, 11, 12 8-րդ բացառության կարգով, այլ արդեն սկսեցին կազմակերպվել ցածր դասարաններից, եւ կարելի ասել արդյունքները շոշափելի են։ Մենք հիմնական դպրոցների 6-րդ, 7-րդ դասարաններում, 8-րդ դասարաններում հայտնաբերեցինք երեխաների, որոնք ունեն բնագիտական առարկաներից, մասնավորապես մաթեմատիկայից, ֆիզիկայից, քիմիայից, կենսաբանությունից գիտելիքների մի հատուկ պաշար, եւ ես անցնող ուսումնական տարին հենց կարեւորում եմ դրանով, որ առարկայական օլիմպիադաների մանավան բնագիտական ցիկլում կատարվեց տեղաշարժ, սկսեցին օլիմպիադաները ավելի ցածր դասարաններից։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, մենք միջին օղակում արդեն ունենք մաթեմատիկայից, քիմիայից, ֆիզիկայից լավագույն երեխաներ, որոնց հետ դպրոցները ու նրանց ուսուցիչները համոզված են սիստեմատիկ աշխատանքներ տանելով բարձր դասարաններում արդյունքները կլինեն ավելի շոշափելի։ Դպրոցում մանկավարժական կադրերի պակաս չկա, իսկ լավ կադրերի։ Լավ կադրերը ստեղծում են ժամանակի ընթացքում, ես այսպես կասի։ Լավ կադրերը ստեղծում են բուհում ստացած խորքային գիտելիքներին, ավելացնելով ինքնակրթությունն ու սիստեմատիկ աշխատանքը։ Մեր փորձառու մանկավարժների բանակը համալարվում է նրանցից ոչ պակաս կարող մասնագետներով։ Միգուցե շարքերում հայտնվում են նաև թույլ մասնագետներ, սա արդեն ուրիշ պատճառներ են, որտեղ բուհ են գնում նաև միջին կարողությունների տեր երեխաներ, ուստի և մտահոգիչ հարց կա, բայց անհանգստացնող չէ այն, որովհետև ավակների շարքերը համալարվում են կարող մասնակցել։ Անդրադառնանք նախադպրոցական հիմնարկներին։ Սա ծնողներին ամենահուզող հարցերից մեկն է, որ քիչ են տեղերը, երեխաներին չեն կարողանում մանկապարտեզ տանել, ինչ խոչընդոտում է նաև նրանց աշխատելու։ Ամենախոցելի հարցն է համակարգի, մանավանդ Ստեփանակերտի պայմաններում, բայց եթե նայենք մեր անցած ճանապարհին, կասենք, որ այստեղ հաջողությունները ևս շոշափելի են։ Եթե իդ պատերազմյան տարիների մենք մայրաքաղաքում ունեինք ընդամենը 1 մանկապարտեզ 50 երեխայի ընդգրկմամբ, այսօր քաղաքում ունենք 6 պետական եւ 2 տարբեր գերատեսչությունների հայ օգնության միության եւ հայ ավետարանչական ընկերակցությանը պատկանող մանկապարտեզներ, ասինքն թվով 8 մանկապարտեզ ու ընդգրկված 1500-ից ավելի երեխաներ։ Պահանջարկը ինչքան է։ Պահանջարկը շատ է, ասեմ նաեւ, որ դրան պիտի մենք ավելացնենք նաեւ մոտորապես 950-60-70 երեխա, որ ընդգրկված են այսօր դպրոցների նախադպրոցական խմբերում, հենց դպրոցների նախադպրոցական խմբերի բացումը առաջնահերթ պահանջներից մեկն էր, որովհետև դպրոց հաճախող երեխան պիտի անցնի նախակրթարանով, ուստի բոլոր այն երեխաները, ովքեր պիտի հաճախեն տվյալ ուսումնական տարում առաջի դասարան, նախորդ տարին մի տարի պատրաստվում են այս նախապատրաստական խմբերում։ Ասել է, թե եթե մոտորապես 930-ից 50 երեխաներ էլ ավելացնենք դպրոցների նախադպրոցական խմբերում ընդգրկված երեխաների, այնուամենայնիվ քաղաքում դեռ նախադպրոցական հիմնարկների բացման հարց կա։ Կարելի է ամեն տարի մատնանշել նախադպրոցական հիմնարկների թվի կամ խմբերի աճ։ Անցած տարում ևս դա կար, համար 4-1 խմբանոց մանկապարտեզում բացվեց ևս 2 խումբ, 60-ից 80 երեխա ավելացան այդ մանկապարտեզում։ Հայ օգնության միության սոսե մանկապարտեզը սեպտեմբերին սկսի աշխատել վերակառուցված շենքում։ Սեպտեմբերի առաջի օրերին կլինի նրա պաշտոնական բացումը, իսկ սեպտեմբերի կեսից երևի մանկապարտեզը այսօրվա զբաղեցնող տարածքից կտեղափոխվի նոր կառուցված շենքը։ Իսկ նախկին շենքը, որը տիպայի մանկապարտեզի շենք էր, ինչ նպատակով կօգտագործվի։ Խորթային տարիներին այն 12 խմբանոց մանկապարտեզի շենքեր, պատերազմից անմիջապես հետո այն վերածվեց հանրակրթական դպրոցի, նկատի ունենալով տարածքում հանրակրթական դպրոցի բացակայությունը, սոսե մանկապարտեզը իր տարածքը վերադառնալուց հետո այն պիտի ծառայի մանկապարտեզի, բայց պիտի կատարվեն ընդհանրիկ վերանորոգման, այլ չեմ ասում շենքն ամբողջությամբ հիմնարար վերանորոգման ենթակա շենքը, կահավորանքի վերակառուցման համար 11 ավագ դպրոցի նոր շենքը երբ կառուցվեց, նախկին մասնաշենքերը պետք է գործեին որպես նախադպրոցական հիմնարկ։ Համար 11 դպրոցը ավագի վերածվելուց պլանն այնպեսին էր, որ նախկին շենքը դպրոցական, որը ևս մանկապարտեզի շենք էր, նրանից ընդամենը մի փոքրիկ թևն է քանդվել նոր շենքը կառուցման ժամանակ, ասել է, թե 2 խումբն է վերածվել, իսկ մնացած 10 խմբի համար դեռևս շենքը կանգուն էր, բայց այսօր այն հիմնականում օգտագործվում է ավագ դպրոցի պարապմունքների համար։ Սա մի քիչ արդեն այլ հարց է, եթե ավագ դպրոցը ամբողջությամբ մայրաքաղաքում գործի իր այսօրվա հզորությամբ, այդ տարածքը պիտի համապատասխանեցնի դպրոցական բաժները, որպեսզի կարողանա լիարժեքորեն իրականացնի նրա առաջ դրված խնդիրները։ Այսինքն, երբ նոր ուսումնականում գործելու է ընդամենը 1 ավագ դպրոց, աշակերտական թվակազմը աճելու է եւ անհրաժեշտություն է առաջանալու նոր դասասենյակների։ Ես այդպես չէի միտքս ասել, սեպտեմբերի 1-ից ոչ թե 1 ավագ դպրոց, այլ անվամբ 1 ավագ, համար 8 դպրոցը վերածվել է հոսքային դպրոցի, որը ոչնչով չի տարբերում ավագ դպրոցից, նույն ձեւով այս տարի ևս համար 8 դպրոցում 10-րդ դասարանի ընդունելությունը կազմակերպվել է, 4-2 բնագիտական, 2 հումանիտար դասարաններ են կազմավորվել իրենց ենթախմբերով, դա ևս միշտ կշարունակվի, հենց հոսքային դպրոցն է նույն պլանով, նույն ժամանակով, նույն առանձնատկություններով այն է, ինչ որ ավագ դպրոցը, ուղղակի այստեղ հնարավորություն է տրվում նաև ցածր դասարաններ ընդգրկել ընդունելություն կատարել առաջին դասարանից, տարբեր դպրոցների ժանավարտներ հիմնական դպրոցի, իրենց ավակ դպրոցի ուսումնառությունը կարող են շարունակել ինչպես համար 11, այնպես էլ համար 8 դպրոցներում։ Ինչ կմաղթեիք աշակերտներին, մանավանդ առաջին դասարանցիներին եւ ուսուցիչներին նոր ուսումնական տարում։ Մեր բոլոր դպրոցականներին, մեր բոլոր ուսուցիչներին, մեր ժողովրդին կկամենայի օդի ու ջրի պես մեզ համար խիստ պահանջ հանդիսացող խաղաղություն, թողաղություն լինի Արցախ աշխարհին։ Եվ մեր առաջի դասարանցիների, որ անհամբեր սպասում են առաջի զանգին, թող իրենց ամբողջ ուսումնառության ընթացքում այդ զանգերը միշտ խաղաղություն ավետեն։ Եվ ոչ մի անգամ դաս պարապում չընդհատվի պատերազմական գործողությունների պատճառով։ Խաղաղություն կկամենայի մեր ուսուցիչներին ստեղծագործ ու բեղմնավոր աշխատանք։ Շնորհավորում եմ Գալիկ սեպտեմբերի 1-ի գրի դպրության Տոնի Առիթով